Onet Fakt, polska agencja prasowa Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie upamiętniono ofiary rzezi Woli. Niemcy zamordowali w 1944 roku od 30 do 65 tysięcy Polaków. Zmiana na stanowiskach komendantów Straży Pożarnej i Policji po tragicznych w skutkach pożarach w Grecji. Niecałe 3 tygodnie zostały do rozpoczęcia największej wakacyjnej otwartej imprezy Lato z Radiem Festiwal 2018. W Warszawie upamiętniono ofiary rzezi Woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego 1944 roku Niemcy zamordowali tam od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem ofiar rzezi Woli. Przyszli powstańcy, zaproszeni goście i mieszkańcy. Wśród nich Barbara Kuklińska, która przeżyła rzeź Woli. Miała wtedy niespełna 7 lat. Masę było zabitych. Od małych dzieci wyciągali Niemcy z mojego budynku, w którym ja mieszkałam. Nie rozumiałam tego, nie widziałam, krzyczałam, się bałam. Ja nawet nie mogę tego mówić. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał generał brygady Józef Kraszewski. Prezydent przypomniał w nim, że dopiero teraz przywracamy pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Winni tej zbrodni nie zostali ukarani, a prawda o niej była przez lata przemilczana. Po apelu poległych i złożeniu wieńców tłum mieszkańców przeszedł w Marszu Pamięci na cmentarz powstańców Warszawy. Ja idę ze swoim synkiem 3-letnim. Chciałbym, żeby wiedział już od małego, że ludzie ginęli za nasz kraj. Tu zgromadzeni zapalili znicze, przygotowane dla każdego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Zmiana na stanowiskach greckich komendantów Straży Pożarnej i Policji po tragicznych w skutkach pożarach w Attyce. Nowe nazwiska szefów tych służb podało biuro prasowe premiera Alexisa Tsiprasa. W piątek do dymisji podał się minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas. Do zmian na stanowiskach komendantów Straży Pożarnej i Policji doszło po ostrej krytyce dotyczącej akcji gaśniczej ratunkowej we wschodniej Attyce. Wielu polityków, ekspertów, ale też członków greckich służb, w tym policjantów i strażaków, mówiło o braku informacji, koordynacji działań i innych błędach podczas gaszenia pożarów. Podkreślali, że nie było nakazu ewakuacji Mati, co mogło ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych. W mediach pojawiły się też relacje świadków, którzy opowiadali, że część samochodów została źle skierowana, kiedy zamknięto główną drogę w tamtej okolicy. Niektórzy z kierowców spłonęli w Mati, bo tamtędy nakazano im objazd. Na konferencji prasowej po pożarach w Attyce komendant Straży Pożarnej stwierdził, że wszystkie działania zostały dobrze przeprowadzone. Na pytanie dziennikarzy, czy zmieniłby coś, gdyby wiedział, ile będzie ofiar śmiertelnych, odpowiedział, że nie. Jego oświadczenie wywołało oburzenie opinii publicznej. Opozycja w Grecji i wielu ekspertów domaga się dymisji premiera Alexisa Tsiprasa. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Muzyka, znani artyści, dziennikarze muzyczni, relacje na żywo i spotkania. To wszystko za 3 tygodnie na największej wakacyjnej otwartej imprezie Lato z Radiem Festiwal 2018. 26 sierpnia z gdyńskiego skweru Kościuszki 12 dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia wszystkich anten będzie relacjonowało najważniejsze wydarzenia 3 festiwalowych dni. Tomasz Żonda z Radiowej Trójki mówił, że festiwal to wyjątkowa okazja spotkania radiowców i słuchaczy. Lato z Radiem Festiwal, który już za 3 tygodnie, to impreza, która cieszy nas wszystkich nie tylko dlatego, że będziemy mieli szansę spotkać się ze słuchaczami Polskiego Radia, chociaż to jest oczywiste i na to liczymy najbardziej, ale to, że my wszyscy będziemy mogli być obok siebie, mało tego, wszyscy na jednej scenie, zapowiadając artystów, których gramy na co dzień tutaj. My będziemy mieli szansę poznać tych ludzi, którzy na co dzień postanowili wybrać właśnie Polskie Radio. Ten festiwal będzie podsumowaniem lata. Także mam nadzieję, że nie tylko Gdynia, mieszkańcy Trójmiasta zaszczycą tę imprezę, ale także zjadą ludzie z całego kraju. Artyści będą występować na 2 muzycznych scenach, Polski Top i Idzie Nowe. Z tej okazji wydana zostanie festiwalowa płyta, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach Lato z Radiem Festiwal. Płyta trafi do sprzedaży już podczas wydarzenia. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wstęp na festiwal jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na Mazurach. Przeważnie od 15 do 17 stopni. Cieplej będzie nad morzem od 18 do 20 stopni. Jutro nieco chłodniej, 23-26 stopni. Popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i w Toruniu, a w Bieszczadach może zagrzmieć. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

if it could last, the pace I became, that would be fast for failing again, if it could last. Thank you. mogło być jeszcze dłużej. Jeżeli utwór jest ładny, jeżeli podoba się Państwu od razu, to następne pytanie jest to, z jakiego kraju, i wtedy wiadomo, że to jest polski utwór i że to jest polski zespół. Nazywa się Les is Lessie. Tak, wiem, już odtwarzany, no ale jak się ukazuje płyta, a wszystko wygląda na to, że właśnie się ukazała, to i więcej takich utworów może się pojawić. Cieszę się i dziękuję Państwu już za odzew, bo tak, wspólnie się zastanawiamy od środy, gdzie mogą być te najpiękniejsze koncertowe dźwięki. We środę rozmawialiśmy trochę o zbliżających się koncertach, ale jest ich wiele. W samym środku lata musi być ich dużo. Państwo mi donoszą z Doliny Charlotte, to z wczoraj. Dwa króciutkie zdania. Pierwsze, The Waterboys zagrali jako pierwsi i zagrali rewelacyjnie. I następne zdanie, Alan Parsons Live Project od samego początku zamknął wszystkich w garści i nie puścił do końca koncertu. No tylko się cieszyć. A odtwarzając dla Państwa, znaczy odtwarzając sobie cichutko dzisiaj po południu utwór zespołu Lessie, pomyślałem, nasłuchali się Watersa? No trochę się nasłuchali, ale to nic złego w tym. O Watersie też mam sporo wiadomości od Państwa i mam trochę swoich, bo widziałem Kraków, ale poczekam, aż z gdańskiej areny wyjdą Państwo i za godzinę i parę minut. Koncert się powinien skończyć parę minut po 23, więc może ktoś mi wtedy dopisze jeszcze, jak było. To teraz tak, żeby ładne były początki. Jest bardzo dużo nagrań, mimo koncertów, mimo środku lata, mimo ogórków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, dziewięć, jedenaście. Spróbuję pomieścić. To wszystko są nowe nagrania. Będą śpiewać? No na razie będą śpiewać. There's two sides of my heart and I'll meet you in the chamber on the left. Where I keep my recent failures, my unrequited piling faith in darkness. A host of great suspicion, unholy ghosts of atomized white light, particles of fire in deep blue blood, your long cold nights. Left side burst prawda? No ale tym razem z Australii. To z australijskiego Melbourne, zespół, który nazywa się Harmony. Zupełnie nowa płyta, przesłuchałem calutką, wybrałem dwa utwory na dziś, spróbuję drugi pomieścić też. Kolejne bororo, no załóżmy, bo mam takich kilka nagrań, które są w tej kapsule. Jeżeli państwo w niej dźwiękoszczelnej byli przez jakiś czas, tu nie mogę powiedzieć nawet dwa dni, tu musiałbym powiedzieć, no może nawet tydzień, bo przecież żadnej nowej płyty nie odtwarzałem państwu przed tygodniem, to no proszę zresztą sprawdzić. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Czy naprawdę na naklejce nie ma pomyłki? Czy to zespół Muse? A no właśnie. Na następnej naklejce nie ma pomyłki.

Slash, tylko teraz? No, powiedzmy, że nie w kuźni, bo w kuźni dzisiaj będzie muzyka bardzo różna i bardzo różniasta. Tak się to poukładało. Ale skoro nie w kuźni, to może i ten zespół też nie w kuźni dobrze zabrzmi. Devil's lead, money sack. To warszawski zespół Ignu był. Nie rozpoznali państwo? Nie dziwię się. To zwiastun nowej płyty, jeden utwór, który właściwie mieli mieć schowany podobno, przynajmniej tak się dowiedziałem, ale tak się spodobał wszystkim, że postanowili ujawnić go troszkę wcześniej. Płyta na jesieni. No i teraz bururum, bururum, jakby to powiedzieć, 20 lat nie słyszeli państwo ani tej nazwy, ani tego głosu. Aż tu nagle zapowiedź. 26 października ma być cała płyta. I am a poet in New York City. You can see your face in my shoes. I'm young and I'm alive. I've got nothing to lose. dream of Buckeye kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into the room and I choke you. It up with a smile, said sing it again. I dream of book a light kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into the room and light your fuse. Love is be something I did or something you said. Live under record, a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water, nothing we can do. Myślę, że ostatni raz, gdy zapowiedziałem dla Państwa pieśń tego artysty, to było, gdy prowadziłem jakąś, jako zastępowy Kazio, listę przebojów. To musiało być jakieś, no, jakiś czas temu, bo ja parę tysięcy list nie zastępowałem nikogo. Boy George, czy Państwo go rozpoznali? Naprawdę. Boy George i Culture Club. Nowa płyta będzie się nazywać Live. To mnie chyba wzruszyło. 26 października się ten album ukaże. No i teraz tak. Kwadrans do 23. Co my zdążymy? No, ze 3 utwory na pewno. Ten zespół już się pojawił niedawno. No dobrze, sprawdźmy, czy chociaż gdzieś zabrzmi podobnie do którejś z szuflad. How sad it is when glory days remember. Our blossoms float out in the air, glowing pink and weightless there. Bacardi, illusions and feather boa, fantasies will pass. I could feel it had to be one day soon I'd disappear. Więc jeśli powiem, że to utwór, który dostałem z Vancouver, to będą Państwo od razu wiedzieli, że przysłał mi go Rafał Czekajło. Dziękuję bardzo. I że zespół nazywa się, to będą Państwo pamiętali, Zakroczymska. Tak jak ulica w Warszawie, przy której ta Slim, której głos Państwo słyszeli, poznała Arkadiusza. I jak się poznali na tej ulicy Zakroczymskiej, to tak postanowili nazwać swój zespół. Jeszcze podejrzewam, że będzie więcej wkrótce. No a teraz całkiem nowa płyta, całkiem duża płyta. Gdybym sięgnął głęboko pamięcią, może i Państwo też będą pamiętali, czasami pojawiali się tutaj dwaj młodzi ludzie z Radia Babilon. Rafał Szumielewicz mówił, że to jest najważniejszy. To ten człowiek, który postanowił zebrać wszystkie płyty wytwórni 4AD. I on zawsze mówił, że najważniejszym zespołem na świecie pozostanie zespół James. Rafała nie ma z nami już, ale zespół James istnieje. i co? Nowa płyta zespołu James ukazała się przedwczoraj. Mamy jeszcze miejsce na jeden fragment. Zespół James z właśnie przedwczoraj wydanej płyty. Mają Państwo rację? Radio Babylon pojawiało się najczęściej w sobotniej popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Artur Bukowski i Rafał Szumielewicz. Rafała nie ma już z nami, ale ta muzyka, którą on nam tłumaczył, ona zostanie jeszcze bardzo długo. Mam dla Państwa intrygujący zestaw w drugiej godzinie Minimaxu i spotkamy się zaraz po serwisie informacyjnym. Zapraszam.